Zapraszamy do reklamy. No i jak zacząłeś swój rok? W końcu kupiłem dostawczego Mercedesa. Na początku roku? To musiało cię kosztować. No właśnie, że nie. A ty ciągle czekasz? Czekam. To się pośpiesz, bo w końcu już ich niewiele zostało. Dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem cenowym. Chcesz niezawodny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. To najlepszy moment. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 26 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Serwis Małgorzata Maliborska i Radosław Mróz. Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmie się dziś zaostrzeniem sytuacji na wschodzie Ukrainy, ale dyplomaci nie spodziewają się żadnej konkretnej decyzji. Radykalna lewica przejmuje władzę w Grecji, już za moment opinie ekspertów na ten temat. Mieszkańcy wschodniego wybrzeża USA szykują się na wielkie śnieżyce. Apel Kijowa wysłuchany. Rada Bezpieczeństwa ONZ zbiera się dziś po południu na specjalnym posiedzeniu poświęconym zaostrzeniu sytuacji na wschodzie Ukrainy, ale dyplomaci nie spodziewają się żadnej konkretnej decyzji. Jeszcze przed tym posiedzeniem Rosja zablokowała brytyjską propozycję potępienia przez Radę Bezpieczeństwa ostrzału Mariupola, w którym zginęło 30 cywilów. Takie stanowisko, zdaniem prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki, pokazuje jasno, kogo popierają Rosjanie. Wszystko jest jasne. Albo jesteś z terrorystami, albo z całym światem. To jest sprawa honoru każdego państwa. Wyraźnie ocenić tragedię w Mariupolu czy Wołnowasze. Brak sprawiedliwych i uczciwych ocen. To jest właśnie poparcie dla terrorystów. Brytyjczycy i Litwini chcieli, aby Rada Bezpieczeństwa wezwała m.in. do przeprowadzenia śledztwa w sprawie ataku. A dzisiejsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa będzie 28. poświęconym Ukrainie od wybuchu konfliktu niemal rok temu. Szykuje się rewolucyjna zmiana w Grecji. Radykalna lewica przejmuje władzę. Po obliczeniu 92% głosów partia Aleksisa Tsiprasa uzyskała ich nieco ponad 36%. Natomiast rządząca do tej pory Nowa Demokracja ma na razie 28%. Wyniki wyborów świadczą o tym, że Grecy chcą zmian, oceniają eksperci. Ich opinie zbierał Witold Banach. Wybór radykalnej lewicowej Syrizy to efekt zniechęcenia trudnymi reformami, uważa były ambasador w Grecji Grzegorz Dziemidowicz. Grecy chcą zmiany w odniesieniu do tych restrykcji, które w ciągu ostatnich kilku lat gnębiły w ich przekonaniu społeczeństwo greckie. Choć Grecy chcą zmian, to zdaniem europeisty doktora Piotra Wawrzyka nie chcą wychodzić ze strefy euro. Jego zdaniem świadczyły o tym przedwyborcze mniej radykalne wypowiedzi lidera Syrizy Aleksisa Tsiprasa. Być może będzie chciał dojść do jakiejś formy porozumienia z Unią Europejską czy ze strefą euro, polegającego na tym, że pozwoli się Grekom na poluzowanie dyscypliny budżetowej ze strony Unii, na łagodniejsze warunki spłaty zobowiązań. Dlatego zdaniem honorowego obywatela Grecji Jacka Gmocha zwycięstwo Syrizy daje Grecji dużą szansę. Poprzednia partia Antoniego Samarasa wykorzystały wszystkie możliwości negocjacyjne. I teraz otwiera się nowy pakiet możliwości negocjacyjnych. A zwycięstwo Syrizy będzie jednak sporym kłopotem dla Unii Europejskiej, która będzie musiała na nowo budować politykę wobec Grecji. Witold Banach, Polskie Radio. Alarm na północno-wschodnim wybrzeżu USA. Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych od Filadelfii do Nowego Jorku przygotowują się na burze śnieżne, które mają dziś zaatakować z rzadko spotykaną siłą. Według synoptyków w niektórych rejonach może spaść nawet 90 cm śniegu, a zaspy będą miały ponad metr. Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio powiedział na konferencji prasowej, że może to być największa burza śnieżna w historii tego miasta. Dodał, że spodziewane są potężne utrudnienia w komunikacji drogowej i lotniczej i zalecił mieszkańcom Nowego Jorku powstrzymanie się od używania samochodów. Zaapelował także, by ci, którzy nie muszą, nie wychodzili z domów. Dzieci z kolejnych dwóch województw, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, rozpoczynają dziś ferie, a Inspekcja Transportu Drogowego ocenia, pierwszy tydzień ferii na drogach upłynął spokojnie. Inspektorzy prowadzili kontrolę autokarów przewożących dzieci na zimowy wypoczynek. Na 120 skontrolowanych pojazdów 10 kierowców ukarano mandatami. Zatrzymano 4 dowody rejestracyjne. To jest mniej więcej podobnie jak w czasie ubiegłorocznych ferii. Oczywiście mówimy tutaj o pierwszym tygodniu ferii. Podsumowuje rzecznik inspekcji Alwin Gajadur i przypomina, że rodzice zaniepokojeni stanem technicznym autokaru, który ma przewieźć dzieci na wypoczynek, mogą zamówić kontrolę inspektorów. należy skontaktować się z naszym inspektoratem wojewódzkim, albo zadzwonić, albo wysłać maila. Adresy, telefony podane są na naszej stronie internetowej gitd.gov.pl. My w niektórych województwach wyznaczamy stałe punkty kontroli. Inspektorzy przyjeżdżają w miejsce odjazdu autokarów. To zależy od ilości zgłoszeń. A za tydzień ferie rozpoczynają dzieci z województw śląskiego, pomorskiego, podkarpackiego, łódzkiego i lubelskiego. O islamie i państwie islamskim mają mówić katolicy i muzułmanie, którzy spotkają się dziś na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Grzegorz Maciak. Biskup Rafał Markowski, religioznawca, potępia tragiczne wydarzenia w redakcji Charlie Hebdo. Jednak jego zdaniem muszą one nam dać do myślenia. Cały czas bowiem jesteśmy świadkami konfrontacji religii ze źle rozumianą laickością. Żyjemy w takiej atmosferze pewnej konkurencji, rywalizacji między ludźmi, którzy chcą swoje życie opierać na jasnych, klarownych wartościach religijnych i tych, którzy w imię tzw. wolności koniecznie chcą ten system wartości religijnych wyrugować z życia społecznego. Te napięcia należy rozwiązywać przez poważną rozmowę, nie wyśmiewanie religii, dodaje biskup. Nie można wszystkiego akceptować w świecie islamu, nie wszystko można akceptować w życiu Kościoła. Istotą tej krytyki niech będzie mądra publicystyka. Satyra w tym wypadku prowadzi donikąd. Oprócz dyskusji o radykalnym islamie w ramach 15 dnia islamu w Kościele Katolickim w Polsce, wyznawcy obu religii będą się razem modlić i podsumują efekty dotychczasowych wzajemnych spotkań. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Z zachodu i północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie. U nas takich, aż takich śnieżyc jak w Stanach Zjednoczonych nie będzie, ale za to będzie pochmurno. Popada śnieg i deszcz ze śniegiem, ale od zachodu będą to opady zanikające. Miejscami, zwłaszcza w zachodniej części kraju, możliwe także większe przejaśnienia. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, ciśnienie spada, temperatura zaczyna się od minus 1 stopnia, to w Suwałkach. 0 w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, plus 1 stopień w Szczecinie, Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy, 2 w Trójmieście, Zielonej Górze i Opolu, do 3 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I niskie ceny od Tlam. Po pierwsze, kiełbasy, parówki, kabanosy i inne wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej. Na przykład parówki z szynki wieprzowej 2,99 za 240 gramów. Komu wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej? Sprzedale! I po drugie, polskie czerwone jabłka ,39 zł za kilogram. I do koszyka! Lidl. Co tydzień coś nowego. Wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej, a polskie jabłka ,39 zł. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? 5, 4, 3, 3, 3. Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przyznać panom, że od samego rana w bardzo, ale to dobre, bardzo dobrej formie jest i Drinkers. Kłaniamy się, mówimy dzień dobry, poranna audycja, zapraszamy do trójki. Pani Kamili, dziękujemy za dobre słowo powrotne. Bardzo przyjemnie wraca się po tygodniu, bardzo przyjemnie, proszę się nie martwić. Problem jest taki, że ja tylko na chwilę, przejazdem. Proszę się nie denerwować, wszystko będzie dobrze. No taka sytuacja zaistniała. A propos przejazdem, teraz będzie dla państwa zagadka, tylko trzeba posłuchać bardzo uważnie. Przykładowy autobus, jest to autobus krótki, czyli nieprzegubowy, jest to 1,8 pojazdu umownego, z kolei autobus przegubowy jest to 2,5 pojazdu umownego, bo pojazd osobowy jest to jeden pojazd umowny. No to chyba jasne, prawda? I teraz, mając podane dane, czytamy, że z pomiaru wynika, że przejechało 9,6 pojazdu umownego, to ile rzeczywistych pojazdów przejechało? 9,6 pojazdu umownego. To rzeczywistych ile? Jeszcze raz słuchamy. Przykładowy autobus, jest to autobus krótki, czyli nieprzegubowy, jest to 1,8 pojazdu umownego, z kolei autobus przegubowy jest to 2,5 pojazdu umownego, bo pojazd osobowy jest to jeden pojazd umowny. No i kto zgadnie? 22 i 7 3, ekranek @polskieradio.pl, a także 71335. Back in one. Pytanie było dość proste, choć nie do końca proste było ono. Jeżeli z karty pomiaru wynika, że przejechało 9,6 pojazdu umownego, to ile rzeczywistych pojazdów przejechało? I tu jest bardzo trafna odpowiedź słuchacza. Być może trafna, ale to jest jeden autobus, a także krótki autobus, osobówka i autobus z przegubem, a także jeden rowerzysta. Redaktor trochę kompletnie nie wiem, o co chodzi zdziwiony. Z tą zagadką i robusem. Jakiś kalambur, proszę pana. Wszystko przypomnimy i to... Tylko przegub mnie jakoś zafascynował, ale to chyba wszystkich fascynował, kto lubił autobusy stać w przegubie. Tak, to zawsze była atrakcja, prawda? No, oczywiście, że tak. One się zmieniały. W tej przedniej części przegubu, czy w tej tylnej? Nie, stałem na styku tego koła, które się kręciło jedną oraz podłogi, tu, drogą... żeby się tak poczuć, jak to jednak. Jest. A jednak. Krystian Hanke. Dzień dobry. Dobry. Państwo w outsourcingu. Przeglądamy pierwsze strony gazet. Dziennik Gazeta Prawna dziś o tym pisze na stronie pierwszej. Sąd Najwyższy przy składaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego poprosił o pomoc prywatną kancelarię. Ciekawa to rzecz, opisana przez dziennik na stronie pierwszej. Zajrzyjmy do tego zapewne. W Rzeczpospolitej żądania zniszczą budżet. Zaspokojenie przez rząd wszystkich zgłaszanych dziś roszczeń kosztowałoby nas około 36 miliardów złotych. No i nie wiem, czy w tych żądaniach są także już pierwsze postulaty frankowiczów, którzy też zaczęli wychodzić na ulicę. Gazeta Wyborcza. Unia na Westerplatte. 70. rocznica zakończenia wojny. 8 maja w 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej prezydent Komorowski chce ściągnąć europejskich przywódców na Westerplatte. W ten sposób Polska zamierza przypomnieć światu, że z Hitlerem walczył nie tylko Związek Radziecki. Puls biznesu. Proszę bardzo. Jakubas wysiada z pociągu. Chociaż zdjęcie zdaje się jeszcze jest zrobione w pociągu. Tak czy inaczej... Nie, to pociąg? No tak nowocześnie wyglądający, ale chyba tak. Pakiet akcji Newagu należący do miliardera jest łakomym kąskiem dla zagranicznych producentów, pisze Puls Biznesu. Niemoralna jest pomoc państwa dla frankowiczów. Kto to mówi? No ten, kto nie boi się wygłaszać trudnych ekonomicznych tez, nie bał się od początku. Profesor Leszek Balcerowicz. Dziś z nim wywiad w dzienniku Polska The Times. No i oczywiście populiści biorą Grecję. Euro już drży nieco niżej. Ukraina. Krwawe starcia. W zasadzie to nie starcia, tylko atak na Mariupol. Mariupol we krwi. To pierwsza strona naszego dziennika z podsumowaniem tego, co zdarzyło się przedwczoraj. Punkt zwrotny. To już pierwsza strona Trybuny. No i oczywiście można się domyślić, że chodzi o Grecję i zwycięstwo lewicowej Syrizy i znów Mariupol. Terroryści zmasakrowali cywilów w Mariupolu. Rosja odpowiada za zabicie kobiet i dzieci, pisze Gazeta Polska codziennie na swojej stronie pierwszej. Zostały nam jeszcze dwa kolorowe tabloidy. Odchodzę z polityki. Kto to mówi? Agent Tomek, specjalnie dla Super Ekspresu. No. Specjalnie dla Super Ekspresu odchodzi? Wiedziałem, że o to zapytasz. Nie wiem. Minę ma poważną, więc jak wygląda jakby nie tylko dla Super Ekspresu. No zawsze ma poważną minę. No to może tylko dla Super Ekspresu, albo nie dla Super Ekspresu. W każdym razie Kopacz daje pracę mężowi rzeczniczki. To już dziennik Fakt pisze. Obnażamy kolesiostwo. Premier kilka razy znalazła ciepłą posadkę mężowi swojej przyjaciółki. No proszę. A przyjaciółka, no to Iwona Sulik tutaj na zdjęciu jest, więc chyba o nią chodzi. Aha, no jest dalej jeden z seriali. Dalszy odcinek, który został, serial został zawieszony. Tak podglądałem w ubiegłym tygodniu. Nie było, jak mnie nie było, to nie było. Nie było, chyba masz jakieś układy, ale już teraz jest Marcinkiewicz o Izabel, byłem ślepy. A, bo teraz wiadomo, druga strona historii jest. Teraz tak, teraz trzeba przedstawić. Bardzo, to jest uczciwe podejście. I z drugiej, a wiadomo, że miłość jest ślepa, więc też nikogo to nie powinno akurat dziwić. Krystian Hanke, pierwsze strony gazet, dziękujemy bardzo i teraz uwaga, posłuchaj. Popatrz na mnie, posłuchaj. Posłuchaj uważnie. Bo jak ja słucham, to milczę. Przykładowy autobus jest to autobus krótki, czyli nieprzegubowy. Jest to 1,8 pojazdu umownego, z kolei autobus przegubowy jest to 2,5 pojazdu umownego, bo pojazd osobowy jest to jeden pojazd umowny. I teraz pytanie brzmi, ile pojazdu umownego to przegubowy długi? No powyżej 2. 2,5. I teraz pytanie brzmiało, jeżeli przejechało 9,6 pojazdu umownego, to ile rzeczywistych przejechało? I tu państwo bardzo dobrze zgadują. Chyba wszystkie odpowiedzi są poprawne. 7 osobowych i 2 autobusy. już podpytam męża, bo to on zna odpowiedź, ale ja ten, ale się wstydzi powiedzieć do słuchawki. Więc ile tych przyjechało? Dwa przegubowe, dwa zwykłe i jeden osobowy. Dwa przegubowe, dwa zwykłe i jeden osobowy. Dwa, dwa i siedem trójek. To już numer telefonu. Pokonał wstyd pan słuchacz, bo jednak się odezwał. Bardzo nam miło i proszę się nie wstydzić, śmiało telefonować do nas. Tu jest jeszcze jedna propozycja. Zagadka jest prosta. To są 3 i 4 siódme pojazdu teoretycznego zawartego w przedziale. No nie, to już chyba. Aha. A koła też liczysz? Oczywiście. No bo przegubowy ma więcej. A dlaczego o tym rozmawiamy, to się wyjaśni za 3 minuty. Jeszcze jedna propozycja od pana Rafała. Redaktorze, na śniadanie mam dużą kanapkę wielkości 2,4 kanapki umownej. Wystarczy do drugiego śniadania, czy nie? Tych pojazdów umownych. No, jeśli to były same autobusy, to były ich 4. 2 przegubowe i 2 normalne. A jeżeli to były normalne auta, to niestety musiały też być autobusy zwykłe i było ich 7. 5 aut i 2 autobusy zwykłe. No, sprytnie pan to wszystko policzył. Ja zadumałem się jeszcze nad tą kanapką wielkości 2,4 kanapki umownej, bo to może nie wystarczyć. Mi się wydaje, że to były 3 przegubowce i jeden zwykły autobus, ale może to jest na takiej zasadzie pół śledzia kosztuje 50 groszy, ile kosztuje 7 śledzi. Zapraszamy do trójki. Bez takich danych nie byłyby możliwe na przykład budowy autostrad czy dróg ekspresowych, ba nawet standardowe remonty i modernizacje istniejących dróg byłyby mocno utrudnione. Każda drogowa inwestycja jest poprzedzona badaniami ruchu, jednak w planowaniu przydają się też dane z badań prowadzonych niezależnie od tego, co buduje się czy zamierza budować. To generalne pomiary ruchu, które prowadzi wiele krajów, nie tylko Polska, mówi profesor Wojciech Suchorzewski z Politechniki Warszawskiej. Można wskazać przykłady z różnych krajów. Tutaj na pierwszym miejscu są oczywiście Stany Zjednoczone, bo tam były najszybciej się rozwijały autostrady i cała sieć drogowa i motoryzacja, ale generalnie praktyka pomiarów prowadzonych co kilka lat podobnymi metodami, żeby można było porównywać wyniki, to już jest kilkadziesiąt lat. A jak to jest tutaj z naszym krajem, z Polską? Od jak dawna prowadzi się tego typu pomiary? No pierwsze takie pomiary natężeń ruchu były prowadzone jeszcze przed II wojną światową na polskich drogach. Tych dróg wtedy było niewiele. No sieć była dosyć bogata, tyle że dróg otwartej nawierzchni było niewiele, prawda? Natomiast wznowiono je po wojnie w roku 1954, o ile mnie pamięć nie myli, a od roku 1965, czyli już przez 50 lat. 50 lat temu zaczęto prowadzić generalne pomiary ruchu o tej idei, jakie mają pomiary, które w tej chwili są prowadzone. I co 5 lat były one przeprowadzone. I w tym roku też są prowadzone takie badania. Niedawno się rozpoczęły generalny pomiar ruchu drogowego. Rozpoczął się właśnie w zeszłym tygodniu. Na czym polega i jak bardzo jest dokładny? O tym opowiemy w audycji porannej. Kuba Witkowski o to zapyta po 6:35. My zadaliśmy inne pytanie. Odpowiedź okazuje się może być ciekawą. Poprawną odpowiedzią do tej zagadki to jest jedna kolumna z ministrem, ewentualnie druga odpowiedź to jest kolumna samochodów posłów, którzy wyjeżdżają na zgromadzenie Rady Europejskiej, a de facto lecą samolotem. No i tak, znam odpowiedź na pytanie. Przejechało 9,6 pojazdu umownego, to ile rzeczywistych pojazdów przejechało? Słowo rzeczywistych bardzo na miejscu. Trójki, audycja poranna, 6:30 minęła. Radosław Mróz. Rozmowa o dialogu. Liderzy związkowców i organizacji pracodawców spotykają się z ministrem pracy. Mają przedstawić swój projekt ustawy o dialogu społecznym. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia. Dla mnie będzie niezwykle ważnym elementem dyskusji. Jestem zarówno za silnymi związkami pracodawców, jak i związków zawodowych. Czy uda się nawiązać dialog społeczny pomiędzy tymi trzema stronami? On cały czas w jakiś sposób trwa, bo konsultujemy ustawy, opiniują je związki i pracodawcy. No brakuje mi spotkań na komisji trójstronnej. Projekt zakłada m.in. utworzenie Rady Dialogu Społecznego oraz wojewódzkich rad dialogu społecznego. Rośnie liczba ofiar zamieszek w Egipcie. Co najmniej 18 osób zginęło w starciach, do których doszło w czwartą rocznicę rozpoczęcia rewolucji w tym kraju. Na ulicę wychodzili przeciwnicy obecnych władz. Do najliczniejszych protestów doszło w dystrykcie Matarija na północ od Kairu. W starciach zginęło tam 10 osób. Do zamieszek dochodziło także w samym Kairze, w Gizie i w Aleksandrii. W Gizie nieznany sprawca zabił dwóch policjantów, a inny podpalił siedzibę lokalnych władz. Dwie osoby zginęły w delcie Nilu, gdzie eksplodowała podłożona przez nich bomba. W Egipcie mieście. Władze twierdzą, że 38 zostało osób rannych, a 150 najbardziej agresywnych protestujących zatrzymano. Aktorzy wybrali Birdmana. Film zdobył główną nagrodę amerykańskiej gildii aktorów filmowych. Obraz wyśmiewa świat show biznesu i pokazuje próbę powrotu do świetności dawnej filmowej gwiazdy, aktora, który w latach 90. grał tytułowego superbohatera Birdmana. W tej roli wystąpił Michael Keaton, ale nie dostał on nagrody dla najlepszego aktora. Niespodziewanie zwyciężył Eddie Redmayne za rolę wybitnego uczonego w filmie Teoria Wszystkiego. Z kolei za najlepszą aktorką znano Julianne Moore za rolę w filmie Still Alice. Nagrody gildii uważane są za ważną wskazówkę przed Oscarami, bo to właśnie aktorzy stanowią większość członków Akademii Filmowej przyznającej te najbardziej prestiżowe statuetki. Kolejne informacje w Trójce o 7:00. Zapraszamy. Pochmurny dzień przed nami. Popada śnieg i deszcz. Ze śniegiem od zachodu będą to opady zanikające. W zachodniej części kraju możliwe rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada. Temperatura od minus 1 stopnia w Suwałkach, plus 1 w Szczecinie, Gorzowie i Ciechanowie do plus 3 we Wrocławiu. Pan synoptyk zjadł C z ciśnienia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Chcesz dobrze rozpocząć 2015 rok? Wybierz tablet Huawei MediaPad M1 z 8-calowym wyświetlaczem i internetem mobilnym już za 0 zł na start w Orange. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zapraszamy do salonów Orange. Run, John, run! Biegnij, John, biegnij. Jeszcze zdążysz. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. 5, 4, 3. Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz, kupując Feminost, otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut będzie 7, 2, 2 i 7 trójek. Zagadki się sypią. Czy ja mógłbym zadać alternatywną zagadkę? No więc tak. W gospodarstwie są owce, świnie i krowy. I rolnik w sumie ma 10 sztuk dużych. Jedna sztuka duża to 500 kilo. Ile których zwierząt ma rolnik? No to troszkę nie zapisałem, ale będziemy na pewno procedować nad i taką zagadką. Skoro już państwo dzisiaj rozwiązujecie zagadki komunikacyjne, to ja mam takie pytanie. Czy jeżeli przyjechało jeden za drugim dosłownie, dwie osiemnastki, to znaczy, że przyjechał autobus 36, no to ma znaczenie dla ludzi stojących na przystanku. No może i na moim, ale na tych kolejnych przystankach będzie miało znaczenie. A myślę, że i na poprzednim też mogło mieć znaczenie przystanku. Do liczenia aut, aha, przypomnę, 9,6 pojazdu umownego, to ile rzeczywistych pojazdów przejechało, to zagadka wciąż aktualna bardzo. Wrócimy do tego. I begin. wszystko Państwo chcą wiedzieć. Jeśli chodzi o poprzednią zagadkę związaną z rolnikiem, pytanie dodatkowe brzmi, czy rolnik ma żonę, czy jeszcze szuka? Samochód umowny to jest coś ekstra, znaczy my jedziemy samochodem, a oni nam oddają za samolot, tak? Zapraszamy do Trójki. No prawie, ale proszę posłuchać uważnie, za 21 minut siódma. Generalny pomiar ruchu to badanie, które przeprowadza się raz na 5 lat. Właśnie ruszyła jego kolejna edycja i potrwa do końca roku. Taki pomiar to przedsięwzięcie prowadzone na drogach krajowych, autostradach i drogach ekspresowych, a także na niektórych drogach wojewódzkich. Aby dokładnie określić liczbę i rodzaj przejeżdżających pojazdów, potrzeba do tego wielu przeszkolonych osób, mówi Jan Krynicki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W ciągu jednego dnia pomiarowego pracuje około 5000 osób w trakcie jednej zmiany, co za tym idzie, około 10 do 15 tysięcy osób w ciągu jednej doby pomiarowej pracuje na niemal 2000 punktów pomiarowych. Wiedza o tym, jakie są potrzeby transportowe, jak, prawda, jeździ się samochodami, jak się wozi ładunki, jak się przemieszczamy. To jest podstawa zarządzania transportem. Profesor Wojciech Suchorzewski z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. I dane o ruchu, o potrzebach przewozowych są tutaj podstawową bazą planowania, w tym prognozy, czyli co będzie za 5, za 10, za 20 lat. Generalny pomiar ruchu pokazuje nie tylko natężenie ruchu samego w sobie, ale także kategorie pojazdów, które się poruszają po drogach. Jakimi metodami przeprowadza się takie badania? Badania przeprowadza się kilkoma metodami. Jest metoda ręczna, jedna z najbardziej popularnych, zarówno w Polsce, jak i w zachodniej Europie. Każdy pomiarowiec posiada kartę pomiarową, gdzie jest wyszczególnione są różne kategorie ruchu, czyli krótko mówiąc pojazdy. Łukasz Oleszczuk ze stowarzyszenia SISCOM. Rowery, samochody osobowe, lekkie pojazdy ciężarowe, samochody ciężarowe z naczepą, pojazdy dostawcze, ciągniki rolnicze plus maszyny budowlane typu ładowarek, kopalka i tak dalej, i tak dalej. To ja bym miał prośbę. Zróbmy taki pomiar ruchu tutaj na jednej z warszawskich ulic. Zatem teraz przyjechał skuter, akurat dostawca pizzy, taki pojazd wpisujemy do kategorii motocykle, oznacza się po prostu go jedną kreską. Każda takie kreski się grupuje w grupy po 5 i dzięki temu po prostu się łatwiej przelicza te pomiary już z kart pomiarowych do konkretnych arkuszy. Pojazd osobowy, jeden pojazd, jedna kreska. I później, jeśli mamy chociażby autobus, bądź też samochód ciężarowy, także go oznaczamy na formularzu pojedynczą kreską i następnie już mając te pojedyncze kreski, na podstawie wskaźników przelicza się to na pojazdy umowne. Przykładowo autobus, jest to autobus krótki, czyli nieprzegubowy, jest to 1,8 pojazdu umownego, z kolei autobus przegubowy jest to 2,5 pojazdu umownego. Chodzi po prostu o to, że dany pojazd taki długi odpowiada długości iluś tam samochodów osobowych, bo pojazd osobowy jest to jeden pojazd umowny. Jak zakwalifikujemy ten pojazd? Jako autobus, czyli na arkuszu będzie to jedna kreska, w przeliczeniu na pojazdy umowne 1,8. Pomiar ręczny nie jest jedyną metodą stosowaną w trakcie generalnego pomiaru ruchu. Należy pamiętać, że mamy również metody wideo, ale także są metody zdobywania tych informacji ciągłe, całoroczne. Chociażby place poboru opłat na autostradach A2 i A4. Generalnie chodzi o to, żeby stwierdzić, jaki jest trend, jaka jest zmiana, po to, żeby móc zbudować tak zwane modele ruchu. Jeżeli widzimy, że ruch ciężki przenosi się na pewne konkretne arterie, wówczas wiemy, że te szlaki będą potrzebowały modernizacji, unowocześnienia bądź zwiększenia przepływu, czy też w przypadku większego ruchu ciężkiego będą wymagały remontu w odpowiednim czasie. Tu brakuje jednej rzeczy, bo chociażby jest pytanie, czy nastąpiły jakieś ruchy między różnymi gałęziami transportu. I ogromnym problemem w Polsce jest to, że kolej ma własne pomiary, drogowcy mają własne pomiary, ale nikt tego nie kompiluje w całość i nie podejmuje decyzji w zakresie inwestycji w skali krajowej na poziomie okej, tu mamy problem, inwestujemy w transport kolejowy, tu poprawiamy, drogę póki zostawiamy w spokoju. Gdzie następują przesunięcia? Jak wpływa, krótko mówiąc, budowa autostrady na ruch i natężenie ruchu pasażerskiego na równoległej linii kolejowej? Co jest bardzo istotne, ponieważ podejmowanie decyzji w zakresie transportu powinno się odbywać w skali wszystkich gałęzi transportu. A i kto z Państwa zgadnie, czy to był umowny, przegubowy? No trochę już mi się pomyliło. Generalny pomiar ruchu będzie prowadzony w ściśle zaplanowane dni, tak by sprawdzić obciążenie dróg w możliwie wszystkich warunkach. W dzień, w nocy, zimą, latem czy w tygodniu, a także w weekendy. Najbliższe badanie zaobserwują Państwo na polskich drogach w czwartek. Kuba Witkowski o to pytał. obserwacji, które właśnie poczyniłem na drodze, no to co piątym samochodzie rzeczywistym, który mijam, siedzi więcej niż jedna osoba, co daje 1,2 osoby na samochód rzeczywisty, czyli samochodów rzeczywistych, pojazdów rzeczywistych potrzebnych jest 100. Gratulujemy. Oj, taka mocna godzina między 6 a 7 nam się poukładała i chyba no, do 7 to się niewiele zmieni. Bardzo ważne w sumie dla mnie pytanie. Jeżeli mam 2 konta i przed wypłatą na jednym i drugim mam debet, na przykład na jednym mam powiedzmy 200 i na drugim też z tego co mi się wyświetla minus 200, to czy po zsumowaniu minus z minusem daje plus? No zdecydowanie z tego co pamiętam ze szkoły to tak, tylko warunek podstawowy, niech pani nie zakłada trzeciego konta, bo się wszystko pomiesza. Everything I do for you. In the dark. Podpowiadają Państwo, że druga godzina też się tak mocno może poukładać. To zobaczymy. Na razie jesteśmy przed siódmą jeszcze. Kolega przeniósł sporo właśnie, nie wiem, gazet rzeczywistych czy umownych? To umowne rzeczywiste są. A, naraz. Rzeczywiście umowne. Rzeczywiście. No, z niektórych powyjmowane strony to nie wiem, czy one są takie umowne. Właśnie są umowne, bo rzeczywiście one są teraz wszystkie umowne. Strony. Słusznie, Krystian Hanke. Porozumienie czy Grexit? Scenariusze Grexit w zasadzie, scenariusze dla Aten. Dziś kreśli dziennik Gazeta Prawna. Najlepszym rozwiązaniem jest zgniły kompromis między nowym rządem Grecji i Trojką, czyli Międzynarodowym Funduszem Walutowym, EBC, i Europejskim Bankiem Centralnym oczywiście, i Komisją Europejską. Na szczęście jest to też wariant najbardziej prawdopodobny. Czytamy. Scenariusz pierwszy, układ z Syrizą. Scenariusz drugi, Trojka ustępuje. Scenariusz trzeci, Tsipras spacyfikowany, czyli przyszły prawdopodobnie premier Grecji. No i Grexit, scenariusz czwarty, ale też scenariusz piąty się pojawia, czyli nowe wybory. Analizuję te wszystkie scenariusze dziennik. Chętnych i zainteresowanych odsyłam. Ja tylko się wtrącę. No proszę bardzo. Bo jest scenariusz siódmy. Scenariusz jest taki mój scenariusz, że za godzinę będziemy przeglądali prasę grecką i zobaczymy, jakie tam są scenariusze. Dobrze. W dzienniku więcej na ten temat. Gazeta Polska codziennie pisze: obchody wyzwolenia Auschwitz bez rodziny rotmistrza Pileckiego. Na głównych obchodach zabraknie najbliższych rotmistrza, dobrowolnego więźnia i twórcy obozowej siatki konspiracyjnej, który jako pierwszy opracował raporty o ludobójstwie w Auschwitz. Dlaczego nie zostali zaproszeni pisze Gazeta Polska codziennie. A o obchodach 70. rocznicy wyzwolenia obozu, także w rozmowie z prezydentem Bronisławem Komorowskim, dziś ten wywiad, duży wywiad w Gazecie Wyborczej. Oprócz wątku Auschwitz, bo jest pytanie oczywiście, kto wyzwolił obóz i prezydent na to pytanie odpowiada, ale jest też pytanie o kolejną trudną rocznicę, 8 maja, w 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Prezydent chce ściągnąć europejskich przywódców na Westerplatte i w ten sposób Polska zamierza przypomnieć światu, że z Hitlerem walczył nie tylko Związek Radziecki. Data 8 maja w przejętej przez Rosję narracji ZSRR to czas triumfu. Nie wszystkim narodom Europy ten triumf przyniósł wolność, mówi Komorowski. Nieoficjalnie od polskich dyplomatów dowiedzieliśmy się, pisze Wyborcza, że Polska chce pokrzyżować propagandowe plany Rosji. 9 maja podczas wielkiej defilady na Moskiewskim Placu Czerwonym Kreml będzie udowadniał światu, że to Armia Czerwona pokonała III Rzeszę. Prawdopodobnie nie obędzie się bez odniesień do wojny na Ukrainie. Rosyjska propaganda od początku trwającego już rok konfliktu Ukraińców określa mianem faszystów. Ale jeszcze jeden ważny wątek. 8 maja przypada w piątek. Od polityków PO można usłyszeć, że pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10, czyli dwa dni później. Jest jasne, że opozycja zarzuci Komorowskiemu, że organizuje obchody i chce zwiększyć swoje szanse na reelekcję już w pierwszej turze. Prezydent urzęduje do końca swojej kadencji, odpowiadają w Platformie. Ten wywiad dziś w Gazecie Wyborczej i także tam, i to będzie już serial do kilku gazet się odnoszący, poszukiwania nowego rzecznika i najbliższe otoczenie Ewy Kopacz. Czy będą zmiany? Kopacz zamieni ekspertów na polityków, pyta Wyborcza. No i wymienia nazwiska, które już się pojawiają od kilku dni. Małgorzata Kidawa-Błońska, Sławomir Nitras, Paweł Olszewski. Jedna z tych osób może zostać nowym rzecznikiem rządu, pisze Gazeta Wyborcza. Z kolei w Rzeczpospolitej Andrzej Stankiewicz w swojej analizie tego, co się dzieje w ostatnich dniach wokół Ewy Kopacz, pisze: tak słabego początku nie miał do tej pory żaden rząd. Ale pisze dalej tak: większość współpracowników Ewy Kopacz z kancelarii premiera oraz większość polityków PO wiąże z odejściem Iwony Sulik duże nadzieje. Nie ma jednak mowy, aby w ramach tego otwarcia doszło do jakichkolwiek zmian w składzie rządu. Chodzi wyłącznie o nowy kształt gabinetu Kopacz, który ma być bardziej merytoryczny, a mniej oparty na osobistych emocjach. Premier wbrew plotkom na stanowisku ma pozostać szef kancelarii Jacek Cichocki. Na razie podsycanie plotek na temat dymisji rządu to element gry partyjnej konkurentów Ewy Kopacz, obliczony na jej osłabienie, a nie realny plus, pisze w Rzeczpospolitej Andrzej Stankiewicz. W Trybunie czytamy, podsumowując tę historię, afera szkoleniowa, która doprowadziła do dymisji rzecznik rządu, pokazuje, że w polskiej polityce nie ma zasad etycznych i dopóki sprawa nie wyjdzie na jaw, sytuacje te są tolerowane w politycznym establishmencie. To Trybuna, przypomnę. Dziennik Fakt pisze o mężu Iwony Sulik, któremu Ewa Kopacz miała dać pracę jeszcze jako minister zdrowia, potem jako marszałek Sejmu, a potem także jako premier rządu. Ta historia dziś na pierwszej stronie Faktu. Ewa Kopacz od nowa układankę, która się nazywa Układa kancelarię. Po prostu Polska The Times dzisiaj pisze o tym, że we wtorek, czyli jutro, Ewa Kopacz przedstawi nazwiska osób, które zastąpią odwołanych w ubiegłym tygodniu rzecznika, szefa jej gabinetu oraz doradcę do spraw marketingu, a najwięcej emocji wzbudza Michał Kamiński. Jego awans do kancelarii premiera może być oprotestowany przez partyjne doły, ale pod względem kompetencji jest on na czele stawki, z pewnością, zauważa Polska The Times w swoim artykule. Ktoś ma dość i chce sobie pooglądać ładne samochody, to w dodatku ekonomicznym Rzeczpospolitej dzisiaj. Wysyp premierowych modeli aut na rynku polskim, bo rynek polski jest bardzo zauważany przez producentów i kilka takich nowych modeli w Polsce w tym roku się pojawi. Jakie to? Proszę bardzo, na zdjęciach można sobie to wszystko pooglądać. Premierowe nie mają związku z kancelarią premiera. Nie, przypadkowo zupełnie. Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat... Well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness. One step beyond! Pan się musiał wypowiedzieć, ale już zaczęli grać. Jeśli chodzi o to, o te samochody, jeśli ktoś chce sobie pooglądać, to może być na przykład uczestnikiem generalnego pomiaru ruchu. To jest serio takie liczenie tych rzeczywistych pojazdów, czy tam przeliczanie ich, czy to jest jakiś kawał prymatyczny, bo ja po prostu normalnie nie wiem, gdzie ja żyję. A może to trzeba wylosować metodę pomiaru, tak jak na rajsie, że białe kulki są za, a czarne przeciw, albo odwrotnie. No to samochody białe za, W każdym razie myśmy policzyli, 4 samochody są tutaj w Rzeczpospolitej. Aha, bardzo dobrze policzyłeś, czuwaj. Krystian Hanke, zapraszamy do prasy 20 minut po 7. Zapraszamy do reklamy. Dzisiaj są imieniny Michała. Drogi Michale, a może wolisz panie Michale? Brzmi bardziej zawadiacko, jakbyś za chwilę miał chwycić szabelkę i ruszyć w poszukiwaniu przygód. Tak czy inaczej, dla wszystkich Michałów mamy życzenia wielu niezwykłych przeżyć. Dla ciebie i twoich kompanów Biedronka przygotowała coś wyjątkowego. Pomidory śliwkowe 2,99 za pół kilograma. Wszystkie kawy rozpuszczalne, tańsze aż o 20%. Tylko do niedzieli. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną płyta Pity, na którą czekają podatnicy. Program do wypełnienia pitów, z którym łatwo i korzystnie...